Крыніца. Апавяданне Якуба Коласа. Можа, вы не паверыце, што гэта ўсё праўда. Але ці так яно было, ці не так, спрачацца не буду. Скажу проста. Гэтая крынічка, напэўна, частавала сваёю вадою яшчэ вашых дзядоў-прадзедаў. Яе вада – найчысцейшыя слёзы веснавых хмарак, што ад узнікнення свету ходзяць над зямлёю такімі прыгожымі чародкамі. Яе беражкі – аксамітныя межы, з-пад гэткіх аксамітаў зяе золата жоўтых пяскоў. А тыя землі, што ляжалі побач, колькі хараства, колькі мудрага задумення было ў іх. Не дзіва, што тут, каля крынічкі, кіпела жыццё, бо кожнаму хацелася стаць бліжэй да вады, каб палюбавацца на сваё ўласнае хараство ў яе люстры, як гэта рабілі прыгожыя краскі. Другім хацелася паслухаць цікавую музыку, якую складалі дробненькія хвалькі, скачучы з каменьчыка на каменьчык. Трэція блукалі тут, каб крыху адпачыць у прахалодзе бліскучых хваль. Чацвёртыя гарнуліся сюды, проста гледзячы на другіх. Але крынічка была такая скромная, такая сарамяжлівая, што нават не зварачала ўвагі на сябе самую і ніколечкі не ганарылася сабою. Цякла і цякла сабе туды, куды несла яе нязнаная сіла, нават і не думаючы пра тое, якую важную ролю ў аб'яднанні жыцця выконвала яна. А тая гара, што дала ёй пачатак жыцця, пазірала на яе з любасцю і гордасцю маці. Часам яе жоўтыя камяністыя схілы асвятляліся такою радасцю, такою усмешкаю здавальнення, што ўсім рабілася лёгка, добра, ціха, мірна. Найчасцей гэта здаралася тады, калі ўсё вакол пачынала абуджацца пасля ночы. З-за далёкіх рубяжоў зямлі, дзе неба так нізка нахіляецца да яе, уздымалася залатая карона. Яе агнявістыя бліскучыя праменні, як стрэлы, разляталіся па зямлі і па небе. Лясны жаўранак і салавейка у цяністых кустах стараліся на выперадкі павітаць сонейка першымі. І песні іх дрыжалі прыгожай музыкай у хвалях паветра ціхай раніцы. І трудна было сказаць, хто з іх лепей спявае. Але часы змяняліся, і часамі нейкі смутак ахопліваў гару. Тады яна агортвалася сівай намёткаю туману і аб нечым моцна тужыла. Ніхто не ведаў, якія прычыны засмучалі гэтую добрую горку. А гара маці, як відаць, думала аб далейшай долі свае дачкі. Чулае матчына сэрца адгадвала тое, чаго так часта не можа прадбачыць нават сталы розум, узбагачаны веданнем з'яў і умоў жыцця. «Эх, дачушка, дачушка!» – уздыхала гара. «Чаго, матулечка, так цяжка уздыхаеш?» – пытала крынічка. «Эх, Любачка, ты яшчэ мала жывеш на свеце і шмат чаго не цяміш, блазніца. А я, стоячы тут з незапомных часоў, навучылася бачыць тое, чаго не бачыш ні ты сама, ні гэтыя пышныя і крыху надзіманыя дубы, ні наогул усе большыя і меншыя тутэйшыя жыхары. Толькі людзі і то не ўсе, а самыя сталыя, самыя разумныя з іх, што пільна і пранікнёна ўглядаюцца ў кнігу жыцця зямлі, могуць трошкі разбірацца ў гэтых справах. Што ж ты хочаш сказаць, матуля? Мілая дачушка, даўно я заўважаю, што ў зямлі дзеецца штосьці нядобрае. Чую маё сэрца, што нейкая сіла рыхтуецца павясці цябе па другой дарозе. А што можа рабіцца ў зямлі? Спытала здзіўленая і зацікаўленая крынічка. Зямля такая спакойная, нерухомая, як быццам зусім акамянела і застыла. Слухалі травы, слухалі краскі, слухалі ракітнік і лазняк, птушкі, нават салавейка прыпыніў сваю песню і прыслухоўваўся да гэтай размовы. Усім здавалася, што нікога на свеце няма разумейшага за крынічку. Бо аб такіх цікавых і мудрых рэчах гаманіла з імі яна. А тут і крынічка шмат чаго не ведае. І ўсе замерлі. Так уважліва слухалі яны гэтую гаворку. «Эх, неразумная дзіцятка», – сказала гара. «Гэта толькі па вярхоўнаму боку не відно нічога. Зямля жыве. У яе жыцці многа-многа змен. Толькі ж яны выяўляюцца так павольна, так непрыкметна, і на першы погляд здаецца, што яна скончыла кола свайго існавання. А ты вазьмі вецер. Чаго толькі не робіць ён? А гэтыя прыгожыя хмаркі, што любяць так часта прыпаўзаць над намі, каб адбіцца ў люстры твае чыстай вады. А іншыя, схованыя ў нетрах зямлі сілы. Але не ў гэтым справа, пра гэта мы пагаворым у другім разам. Справа ж у тым, што цябе хочуць павярнуць на другую дарогу. А чым жа, матуля, гэта кепска? Ну і пайду, і пабягу ў другіх берагах. Скажу табе, родная, мне і самой хацелася паглядзець на другія краіны белага свету. Засмуцілася старая гара. Пацямнелі яе прыгожыя схілы, бо вечар павольна апускаўся на зямлю, і за далёкімі пагоркамі хавалася сонца. «Я мушу перасцерагчы цябе, дачушка», – зноў сказала гара. «Наўперад ты добра падумай, а ўжо тады выбірай свой лёс. Ніхто, дачушка, не можа стрымаць твайго жадання, і ты пойдзеш туды, куды цябе так цягне твая цікавасць. Ты пойдзеш у другі бок, у другія краі панясеш сваю ваду. Праўда, ты спаткаеш шмат новых з'яў, угледзіш тое, што табе і не снілася. Але памятай, дачушка, успомніш ты сваю старую матку, успомніш аксаміты тваіх беражкоў і залатое сваё дно, і моцна-моцна пацягне цябе сюды, бо сярод чужынцаў ты згубіш свой воблік. Сатрэсся з твару зямлі. А я тут буду стаяць адна. І туга разлукі з табою высушыць маё сэрца. Ты паглядзі, вунь там, бачыш, стаяць горы, а на іх расце лес. Гэта ўсё мае сваячкі. І не сягоння-заўтра яны таксама, як і я, дадуць пачаткі новым крынічкам. Яны будуць бегчы сюды, і калі б ты пачакала, дык яны зліліся б з табою. Нахіл зямлі якраз ідзе ў гэты бок. Тады б вы сталі магутнай ракою, і ў гурце вам не страшна было б каціцца ў свет. Вас ніхто не адолее, і вы не страціце сябе на чужыне. Вы б ажывілі ўвесь гэты край, ён стаў бы багатым, усім на зайздрасць. І яшчэ скажу табе адно. Калі ты пачуеш, як здрыганецца зямля, дык хутчэй, як мага, старайся перарэзаць, перабегчы абвал, які ляжа ў поперак твае дарогі, і ты пацячэш па старым жолабе. А не зробіш гэтага, дык ужо будзеш прымушана звярнуць на другую дарогу, куды цябе горне гэтае няяснае, такое павабнае жаданне навіны. Вечар даўно кінуў намётку шараватага змроку на заціхаючую зямлю. Гара маўчала, ціха разважаючы аб чымсьці. Поўны месяц устаў на небасхіле. Яго таемны і тужлівы водбліск разліўся над ціхімі разлогамі зямлі і неба. Крынічка ўсё бегла, гнала хвальку за хвалькай, поўнае задумення. Булькала і звінела, як музыка, зачароўваючы зялёныя беражкі. Залатыя мары снаваліся над пахіленымі галоўкамі прыгожых красак. Месячык падплыў яшчэ вышэй і кінуў сваю касу ў лона крынічкі і зачараваў яе. Цяпер ёй яшчэ мацней захацелася ісці далёка, бо ёсць невыразнае хараство ў гэтых прыгожых далях, у гэтых няясных парываннях да невядомага. Прыгожыя мары летуценні раптоўна перабіліся. Крынічка пачула, як пад ёю здрыганулася зямля, цяжкая глыба адарвалася ад гары маткі і загарадзіла ёй дарогу. «Я не праб'юся! Я не праб'юся!» – прашаптала крынічка. «Хутчэй, хутчэй, дачушка, ты здолееш прабіцца!» Змачанай любасцю і страхам перад дарагой стратай трывожна казала гара. «Я не праб'юся! Што ж, на новую дарогу!» І ў другі бок пабегла крынічка. Заплакала гара буйнымі росамі. Асіратела старая гара. Пераляцеў кудысьці салавейка. Пасохлі прыгожыя краскі. І жоўтымі пяскамі засыпаў вецер прыгожую дарожку крынічкі. Нарадзіліся і пацяклі другія крынічкі, утвараючы новае жыццё. А гэтае, калісь шумлівае і вясёлае, пачало заміраць і глухнуць. І толькі гара з абветранымі схіламі яшчэ сведчыла аб даўнейшых часах поўнага жыцця. Нават трава не расла тут. І толькі непатрабавальны сівец, які прывык да цяжкіх умоў жыцця, сям-там раскідаўся крупінкамі па гары. Прайшоў час. Была раніца. Сонейка пачынала новы дзень. Ціха ўздымаўся над лагчынамі туман, крычалі дзесь гусі. Лісавы жаворанак ужо снаваў у небе і вітаў яснае сонца. Ён так і застаўся тут, каля гэтай гары сіраты, і толькі адзін разганяў яе журбу. Часамі усмешка засмучанай радасці асвячала яе жоўтыя схілы. Скончыўшы песню, жаворанак сеў на камень, што ляжаў на самым версе гары, і сказаў: «Паслухай, маці, а да цябе прыйшлі дарагія госці, толькі яны баяцца зірнуць табе ў вочы». На купінках сіўца блішчэлі, як слёзы, буйныя кроплі расы. «Ах, мілая матуля!» – загаманілі кроплі. «Мы прыйшлі, бо вельмі ж смуціліся па табе ў далёкіх невядомых краях. Мы, часткі твае роднай крынічкі, што цякла з твайго сэрца. Даруй жа нам, матка, што мы не паслухалі цябе. І расказалі аб сваім бадзянні. Аб чым маглі сказаць яны, падумайце самі. Гараш ім сказала: «За тое, што вы не паслухалі свае маткі і кінулі сваю радзіму, вы будзеце вечна кружыцца па свеце і ніколі не збудзеце сваёй жальбы па родных кутках, і нідзе не будзеце мець вы прытулку на свеце». Прыгрэла сонейка, зазялі кропелькі дарагімі каменнямі і зніклі. Куды ж яны дзеліся? Куды?